early 70s Gymnastics to Black Moth Super Rainbow z albumu Start a People. To jeden z moich ulubionych projektów nawiązujących do muzyki Boards of Canada, muzyki nostalgicznej w warstwie brzmieniowej, ale niezwykle intensywnej, produkowanej z dużą energią. Choć na tych pierwszych, jeszcze bardzo niezdarnych miejscami nagraniach Black Moth Super Rainbow tej energii jest jakby mniej. Najnowszy album projektu, Panic Blooms, ukaże się za kilka dni. Z pewnością wtedy posłuchamy tych nagrań, a tymczasem wracamy do roku 2004 i do albumu Start a People. Utwór I Think It Is Beautiful That You Are 256 Colors Too. Uważam, że to piękne, że ty również składasz się tylko i wyłącznie z 256 kolorów. I can't stand this video. single variation of two. To Casino vs. Japan, czyli Eric Kowalski, pochodzący z Milwaukee w stanie Wisconsin. Fragment albumu Whole Numbers, Play the Basics, wytwórnia Car Park Records, znana raczej z brzmień indie rockowych niż muzyki elektronicznej, rok 2002. A teraz zespół doskonale znany polskiej publiczności, niejednokrotnie występował w Polsce. Zespół Arms and Sleepers, album The Organ Heart, posłuchajmy utworu Kepesz. Wśród artystów, którzy inspirują się muzyką Boys of Canada, są tacy, którzy wyciągają z tej muzyki esencję, jednocześnie tworząc coś zupełnie nowego i oryginalnego. Takich artystów słuchaliśmy już dziś w naszym spotkaniu w audycji After Party, ale są też takie zespoły w tym przypadku, które inspirują się muzyką Boys of Canada do granicy plagiatu, a niejednokrotnie tę granicę przekraczają. Zespół Tycho przed chwilą w utworze Daydream to brzmienia właściwie nuta w nutę przypominające Boys of Canada, co nie umknęło uwadze krytyków, którzy bardzo często podkreślają, że zespół Tycho nie stara się brzmieć oryginalnie, co nie zmienia faktu, że ich muzyka brzmi niezwykle przyjemnie. Zespół z Sacramento w stanie Kalifornia, a zatem muzyka organicznie wypełniona ciepłem słońca znad Pacyfiku. Utwór Daydream to już za nami, a teraz utwór Adrift. Tycho, strona B singla Adrift, utwór From Home. A teraz Christian Kleine, producent z Niemiec. Jego debiutancki album, rok 2001. Album Beyond Repair, nagrany dla wytwórni City Center Offices. Utwór Today's Mark. Muzyka Boards of Canada inspirowała producentów muzyki hip-hopowej, muzyki elektronicznej spod szyldu IDM, ale również zespoły i producentów zajmujących się muzyką ambient i muzyką post-rockową. Christian Kleine jest przykładem takiego właśnie producenta. Utwór Pillar i Dextro, producent z Edynburga, aktualnie rezydujący w Newcastle, album Winded z roku 2009. Wszechstronnie utalentowany producent, multiinstrumentalista, w Polsce występował tylko raz, ale przy okazji tej wizyty zdążył zarejestrować kilka nagrań terenowych, które znalazły się na jego kolejnym albumie. Więc jeśli słuchając albumu In The Crossing z roku 2016, pomiędzy utworami i wplecione w utwory usłyszą Państwo na przykład fragmenty zapowiedzi przyjazdów i odjazdów pociągów nagrane na stacji kolejowej gdzieś w południowej Polsce, to znaczy, że wycieczka do Polski Ewana McKenzie była udana, przynajmniej pod tym względem. Album Winded, raz jeszcze, jeden z najpiękniejszych momentów muzycznych XXI wieku w moim osobistym rankingu. Momentary. To był Ewan McKenzie, czyli Dextro, fragment albumu Winded. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party jeszcze John Hopkins i fragment jego debiutanckiego albumu, który ukazał się, aż trudno w to uwierzyć, 17 lat temu. Album Opalescent, utwór Elegiac i ostatni już dziś w naszym spotkaniu Echa Muzyki Birds of Canada. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zostawiam Państwa z tymi pięknymi, słonecznymi dźwiękami. Życzę wspaniałej niedzieli i spokojnego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.